ki nga xamne mom xamna na teranga moy yalla defal la tawfiq ba su santane nga def su tere nga bay buñ nodde nga julli ji su koor ñewé nga wor ak yuñu demel motax nga diko sant ci yoy tabarakallah tafsir qurtubi jukki fuk ak juroom ñent waaw ba nga xamne nak ken muxtasaruko wa inma ankara ta'ala 'ala al-insan qawluhu rabbi akraman ak rabbi ahanan mom la sunu borom tabaraku taala di indi nax ke dafa indi walu poukereew ak reereelu te santul sunu borom tabaraku taala ki mom di jambar rek fum tallu waaw di jambar rek fum tallu dekk bi neexut rew mi neexut dekk bi nangam rew mi nangam keur gi nangam di jambat rek waaw lolou moy ahana ni di jambat rek tabarakallah dekk bi neewna kone naka mbiri ndax doxna niñ koy waxe naka mbiri ndax doxna mune waaw kenn du wax waaw mom dal beuri wul koy waxtan ne ko ah mbiri ma doxna mune waaw waaw gi dal mom do ko djeg doxna ndank ak doxna bu senegalek toti tutek ma ngi sant yalla ak yoy dal lañuy wax waye doxna mune waaw dekk bi ñaara duñ ko def mom kone doxna rek danaka dox lay wax tabarakallah sunu mbokk mu bax male ci pikine haji omar si muy wax ne tabarakallah su doxutone ku yew do dox waaw mune su doxutone ku yew do dox ndax di ngay nelaw amna ko doxal benn machine bu ne ci sa biir ba ci bi nga lekkon bi nox ni nga nanun bi ak yunu deme yoyé mune wal beuti ku nek yenen ak yenen matière mune kon su doxutone so yew do dox tabarakallah haji omar si ci pikine yalla yalla yok ko wir yalla mune kalla baxna rek suratul fajri aya fuk ak juroom ñaar kalla dede kalla mukk ni ngeen yaakaare teranga du non ni ngeen yaakaare doya dal du non laysa al ikram bil ghina wal ihana bil faqr kama tazunnun ñaar yu dede kalla bal li fi nek li len di dal yeen li len koy tek la tukrimuna al yatim da ngeen dul teral girim yeen li len di dal moy la tukrimuna al yatim moy du ngeen jox girim akam ñi ne ci rew mi te ñak seen wajur yu goor te mata guñu goor wala ñak seen wajur yu goor te mata guñu jigen manam amaguñu borom keur te ci yiñu wara am ci yeen lañ dul jot ci yeen la tukrimuna al yatim girim mi moy ñi nga xamne dañu ñak seen bay mo xam seen bay ay soldar lañ won faatu ci xare ba wala seen bay ay chauffeur lañu won faatu ci dawal ga wala ci usine lañu nekkon faatu ci mo xam lu len faat ñu bayyi fi ay dom yoyé suñu borom neena luñu dal rek ñak leena jox ciir moñu ko tek la tukrimun al yatim li jirim yi wara am ci alal yi la yalla ne jotuñu ko ci ñak ca jot nak moy waral jikko dem ba nit dal nit rek mu ne yalla nangam la tukrimuna al yatim annakum la tukrimuna al yatim ma ikrami llah lakum bi kasrati al mal lu ci way bari alal rek tabarakallah jirim du ci jot motax leg ñu dem ci tam xarit nga gis ñu nan ray bop jirim kenn ku nek fekk ku bayam fatu mu jël loxo ba tek ci mom ba diko ray ba jirim ba joy waaw ba jirim ba joy fekk mbir mi du non lan don wax ray bop jirim moy nga fexé ba mu siggi ci bis bi di fon ñep nga xottil ko mba nga jëndal ko dal mba nga jox ko jooni mba lu demé waye jël ñaar deureum yor ko fekk ab girim ndaysan mom papaam gañu na xalé yépp seen papa ngi fi ku ne ko yor ñaar deureum ter sa loxo ci bob bi diko raay ba xalé bi fatali ko papaam joy loolu mom xomu lo ci dun wut waye ba muy jël safan ma nga ci am suratu al fajr ay fuk ak juroom ñaar yalla mu ne ben ci kango ñaar wala tahaduna lu ñen soñi ala ta'am al miskin ci ñamu miskin ñeen du ngeen soñu seen wa keur ci ñu yokko togg gi ndax jox miskini lañu lek wala tahaduna du ngeen soññante amna wala tahaduna moy du ngeen soññe manam borom keur gi di wax wa keur gi soor leen lu doy ndax gan gu ñew añ muy ben wala tahaduna du ngeen soññante ki wax sa morom ki wax ñu waxante ndax defaral lu jappale miskini wala tahaduna ala ta'am al miskin ay ji buñ ko deggon deug tay sunu mbokk yi nga xamni ñi ngi ci wetu luga te sen xari faatu sen xari alku sun mbokk yi la nekk daganaak dëkk yi demee ni ko yooyu wala taxaduna muy soññante gi. Kon ñun ñëpp ñooy ànd man koo nekk benn, ku nekk génn ñaari téeméer, ñu boole ko Sénégal yépp bu ku nekk génnee ñaari téeméer, xale yi ci école yi ku nekk génn ñaar fukk, tabarkàlla dëkkër yeeg yooyu bu nu ko dajalee lépp bu leen ko yitee, loolee dinañ leen mën a defaral dëkk yoo xam ne bu waa mi ñëwatee wala taw du ko mab ba mu koy daaneel. Waaye nag yàlla mu ne wala taxaduna ala taamil miskin, yéen du ngeen soññante, kenn du soññi moromam, wax ko def lu baax li ci nekk, wax ko dimbali nit ba mu lekk li ci nekk, ala taam dimbali nit ba mu lekk la ca nekk, du ngeen ko def. Moom kay ku ñu bu ñuy añ ku sukkul boo moytuwul doo bokk. Serigne Fallou Mbake radiallahu anhu mu ne ñi nga xam ne dañuy sol kiloot di fóor kilo ñooy def ku sukk rek ñu ne kumu. Waaw, mu ne kuy sol kiloot di fóor kilo ku sukk sa ndab rek nga ne kii kumu. Tabarkalla radiallahu anhu wala taxaduna ala taamil miskin. Kon loolu aw qas la bu yàlla di qas ñi nga xam ne seen alal seen kër duñ ca soññi ba ñamu miskin mën ca génn. Aya fukk ak juróom ñett ci suratu alfajr. Ñetteel ba wa taakuluna turaasa, ngeen di lekk miiraas. Wa taakuluna turaasa, ngeen di lekk miiraas. Ak lan lamma, lekkin gu tar sax, lekkin gu tar. Du ngeen laaj ndax lii dagan na wala xaram na. Huwa an yaqusa fi lmiraasi nasibahu wa nasiba gayri لأن العرب كانوا لا يعطون من الميراث أنثى ولا صغيرة بل ينفرد به الرجال. بدمت التسهيل لعلوم التنزيل كلا واحد جنك ميراث يلا نينا من قيل لك رفتت وتأكلون التراث من قيل لك ميراث أكل اللما بني فاتو يلا سيد لنكو تلع القرآن بنبي من بي bu dee jabar lu muy am yàlla wax na ko, bu dee papaam lu muy am yàlla wax na ko, bu dee yaayam lu muy am yàlla wax na ko, bu jëkkër faatoo bàyyi fi jabar lu jabar di am yàlla wax na ko. Waaye bu jabar faatoo bàyyi fi jëkkër lu muy am yàlla wax na ko, doom ya lu ñuy am yàlla wax na ko, ñu góor ya lu ñuy am, jigéen lu ñuy am, lépp yàlla wax na ko ba noppi ci benn saar bu ñu wax suratu nisaa. Nee na nag ku ko benn defi woo ko nam ko tërale moom sunu borom tabaraka taala nga génn aduna tee mu lakk la dugal la sawara. Waaw, nee na ña koy lekk sawar la ñuy lekk. Ñuy tëral miraas mi it bu ñu ko tëralee fexe ba lekk ca lu dul seen cër, te it ñaare noonu la ñuy def. Ak si ne nangam mooy añu miraas, miraas ba noppi jël kudd añ ca seen ceeb ya, naan fa njar, naan fa lu sedd, toog ci seen fauteuil ya tabarkàlla ñibbi. Wa taakuluna turaasa akala lamma, moo tax alalu miiraas ni ko sunu borom séddalee dong lan ko war a séddalee. Bés buñ ci dugalee sunu pexe bopp, yàlla nee na da ngeen fi jóg, da ngeen taseeg moom. Te itam loolu benn mbir la mu doy waar ci kër yi, ci néeg yi, ci sëy yi tabarkàlla. Duñ ko jox ña ko man, dañ koy sédd rek léeg-léeg, léeg-léeg mu jaar ci yoon, léeg-léeg du ko jaar. Wa taakuluna turaasa akala lamma, nee na lu leen dal rek lekk miiraas leen ko teg. ñett wa tuhibuna almala xubban jamma, ngeen di lekk alal lekkin woo xam ne lekkin wu tar la. Waaw, nga xam ne bëri na ci ñoon seexlu wuñu dërëm, lu leen romb ñu jël ko. Wa tuhibuna almala, ak ñu bëgg alal xubban jamma, bëgg gu tar. Am na ñoo xam ne lu la leen jaral am dërëm bi, lu la leen jaral. Waaye kàlla baax na rek, baax na rek. Suratul fajr aaya ñaar fukk, yàlla mu ne baax na rek. Iza dukkatil ardu, bu suuf si yëngutoo, dakkan dakka, yëngutu boo xam ne bu noppee beneen yëngutu. Waaw, tremblement yoo xam ne bu noppi beneen ñëw. Iza dukkatil ardu dakkan dakka, yëngutu nga defe ne fa la yem mu yëngutuwaat, nga defe ne fa la yem mu yëngutuwaat. Taxaraka taxriikan mutataabian. Waaw, tabarkàlla, mooy isa silsilatil ardu. Ñu su ñun suñu tremblement yi bu ko defee dañu naan nangami seconde la, lu bare bare bare tabarkàlla yàqute. Bii nag du nekk ay seconde, ëpp na ko, ëpp nay heure, ëpp na bés, mom ay fani fani fan wala ay wer ngay wax dakkan dakka wajaa rabbuka sa borom dik wajaa rabbuka sa borom dik wal malaku ak malakama saffan saffa ñu sappé sa borom dik ngir ñu atté nak bayna ibadi malaake ñu sappé sappé su djub ñi sun soldar ci sappé nga xamné tank yi day nek melni ben tank loxo yi melni ben loxo sallaw buñu démé yamul xiyam ba malaaka yi sappé saffan saffa ku doon sappé ku nek dëng rus ndax sappé su djub wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa sa borom ñew malaaka yi sappé sappé yo xamné sappé djub la tabarakal motax al munzir wax ci téré buñu tuddé tazhil ibnu sa'id mune ma'nahu zuhuruhu lil qalq hunalik وهذه الآية وأمثالها مما يجب الإيمان به من غير تكييف ولا تمثيل من آية جي تي آية ني ورا گم لا بانكو جيما مثال بانا جيما واخ ني لا يالا نيويك في لي جارك ني لي تولك يوي ييب نينا بوم نيو سي فك تبارك الله التسهيل لعلوم التنزيل ابن كثير من خام القلائق من قبورهم لربهم وجاء ربك لفصل القضاء بين خلقهم وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم وجيء يؤندي يوم إذن بكراغي بجهنم جسوروا جهنم يؤندي سوروا جهنم حديث بمنه يؤتى بجهنم يوم إذن لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها أخرجه مسلم fi sahihi an abdullah ibn mas'ud marfu'a yunus bi alayhi as-salam ni kerek buñu indi sawaro jahannam jurom ñaar fukki junni boom lañ koy takke boom gune jurom ñaar fukki junni malaaka nabbu ci ñu diko diri allahu akbar di diri sawaro jahannam ci yawma isin bu keroge yatazakkaru dana waru الانسان نيت وان له الذكرى لن نفوارو غاي جيرين واو يتذكر الانسان وان له الذكرى لن نفوارو غانا دي جيرين مي وارو جوتي سو وارو وون مو جيرين وارو خاوينا ليغي مو نيو بيوم القيامه سين سوارا ني تاكو جوروم نيار فك جوني بوم اي تيان بوم يوي جن بن بو تي نيك جوروم نيار فك جوني ملائكه نابجا ني وارو تون نييب كيرو لا ني وارو ñi nga xamne ko len massa war ñu taxu buñu deglu sax warati wala bëggnu ko loolu yalla koy téer duñ ko taxa bay loolu yalla koy diglu duñ ko taxa def ya ta zakarul insan ñu jakk sawar rek daldi waaw waye wa anna lahu zikra nakalay waro yaqulu ma nga nan ya laytani akanexon qaddamtu li hayati akanexon qaddamtu ma jitalon ci bamay dundu li hayati sama dundu ga defon lu bax suma xamone li بلما نيو في ديل نيو والله نيسان يا ليتني قدمت لي حياتي اكن نيخون ما خمون ما خمون لي وارو جيرين ما وارو وون ديمب بلا تاي نيو يالا نك بغل نيو لو باخ موتاخ مو نكاي نتي لي nga rom ci cinema yi ben affiche tabarak allah kuko ma so dug netti la ko rek nga sawar ci dug ko lay lay ñu won na ci television bi ben film buy bëgg da wala ben mbir waxal la ko ci nga xol ko ci bëgg ci dug lolu tax ngeen di deg radio yi di def ay bande annonce ak yu ñu demé ndax nit ñu waajal jotaay yi di bëgg ñew yalla bëgg ñu waajal al-akhirah motax ñu defal bande annonce yi tabarak allah ya laytani qaddamtu li hayati suratu al-waq suratu al-fajr ay ñaar fuk ak ñent fa yawma isin mu kéroge لا يعذب دمبغل عذابه مبغل يكو يالله مبغل احد كن مانام بوغاغي دلو سي يالله دوما يكو يالله دوما كين مفكو دوما نيت لول لا بغا وخ ولا يوسق تنك بكو يالله تنك جفانك بامكاي جفانك كين دوكو ماسا جفانك احد كن ولا يوسق دو جفانك وثاقه جفانك با احد كن teunk bako yalla teunk ken musuko teunk ni tabarakal ñaar yoy yeb mbir ma nga dal ci yalla manam yalla dana duma nit duma yo xamne ken musuko duma nit way dina yew nit yew bo xamne ken musuko yew nit ya ayyatu an-nafsul mutma'inna eh yow bakkan bi nga xamne bakkan bu dal nga tabarakallah sunu mbokk yi ñom salif sunu mbokk yi ñom marcel ñom ñi nekk ci technique bi ay ji lañuy tégal nit ñi buñu dé taggé sa bu taggé joté rek ay ji lañuy tégg dal di taggé waaji buñu noppé tégaat ko bi ci waar ñi deglu taggé yi ndax ëlëk buñ leen di taggé ñomit yalla nañ ñu yéxa taggé ya ayyatuhan nafs eh yow bakkan bi al mutmainna bakkan bu dal bi ban nangu santane yalla di bayi terem koy de bu bakkan ba tole fi li lako yalla wax ne ko irji'i dallul ila rabbiki ci sabaram radiyatan lu kontan mardiya ñu kontan ci yow fadkhuli fi ibadi duggal ci sama jam yi ndax sel nga tay wadkhuli jannati andalak ñom ngeen duggal janna suratul fajri fofu la yam loolu la ambon mudi xissay xed yi nga xamne ñoo fi jaaroon atak samud ak qawm fir'auna tabarakallah sunu borom indi ci it nat yi nga xamne mom lay tek ñi nga xamne ñoy jaar ci kaw aduna waye sunu borom it indi ci it yawmal qiyamati ki ta nga yefay nek modi fi nga xamne fi lañu jëkëte jotaay bi di leen jox dajé insha Allah ay bis gi nga xamne modi ñew di ñaan sunu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu fekk ko ci suratu al-balad rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci defam sen radio jotaay tafsir bi len defal ay bes jot waxtu wi delu serin ci katunu sun borom tabaaraku ta'ala di len ko defal ci ngeen ci and ak sen mbokk aliyun sall الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بكني دغلو ديلو سني تيم تفسير القرآن الكريم ورا دور اك ينتي سورة البلد سورة البلد بسار بو خامني moy sunu jurom ñen fukelu sar waxon nañ ni alquran témir sar la ak fuk ak ñen tay li ñuy dal suñu jurom ñen fukelu sar ci katanu sunu borom tabaaraku ta'ala suratu albalad ci sar yi wacc ci makka la bok sar yi wacc ci makka mat nañu jurom ñett fukki sar ak jurom ben sari wacc madina mat ñaar fuk ak juroom ñett so len bolé muy témir ak fuk ak ñent mu nek ñaar fukki aya mom suratu albalad sar wacc makka nak jiblu wayam moy rek tasbitul aqida wal iman saxal li nga xamne moy aqida saxal li nga xamne moy iman degeeram ko ba dam adama bi li nga xamne moy gëm ne yalla yalla moy yoni yonenti ku de da nga dekki mu gëm ko su ko defé su lolu degeere ci mom mu dadi xamé li yalla santane lam tay def li yalla téré lam tay bayyi mu dolli ci ak gor gorlu sarbi di lañu jangal ni ñuy ragné al abrar ak al fujjar abrar ñoy ñi nango jaar ci reddu nday jor wa fujjar ñoy ñi ci nango wota jaar fasiyene jaar rek ci reddu chamañ wa sar bi ñetti tomb lay jël buy tambali sunu waram day giñ ci al baytul al baladul haram al amin mu di dëkk bu ñuy wax makkatal mukarrama nekk dëkk waay yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gën dëkk yépp ndax la fi yoonte bi dëkk gën dëkk yépp ndax kaaba ga fa nekk te nekkul ci dëkk yi gëm dëkk yépp ndax liggéey bu reey ba fa ibrahima alayhi salam liggéey gëm dëkk yépp gën dëkk yépp ndax nangu gu rafet dafa Ismaïl nangu woon kéro ba ko bàyyam ne dama ak jiwante rend la gën dëkk yépp ndax soxna Sidi Hajara nangul gam nanguloon borom këram ba tey jii nit ñaa nga ca Madina jaar ca yoon wa jëm Makkatal Mukarrama ndax seeti barab yooyu ak ñu réew ñooñu nga xam ne ñoom la fa yàlla subhanahu wa taala wàcc. Dëkk bu rëy boobu di al baladul haram moom lañ tudde saar bi di sakanu nabi sallallahu alayhi wa sallam fa la ganee àdduna doonte fa la toxoo dem ilal madinatil munawwara gëmuta du tey salawaatullahi wasalaamu alayh. Saar bi li tax mu tudd al baladul haram dëkkuwaay yonente bi alayhi salatu wasalaam moo di taadiman li sha'nihi gën ñoo rëyal gën ñoo wan màggaayu dëkk boobu ak itam tolluwaayam ci li nga xam ne moo di kaw suuf ak it maqaama bi nga xam ne dëkk boobu am na ko di maqaama bu kowe di gestuloo nit ñi ña fa nekk muy al kuffaar ya fa nekkoon nekk faak alayhi salatu wasalaam di leen wax ne lor gi ngeen di lor yunent bi nga xam ne mooy al rasulul amin ngeen koy lor fil baladil amin na ngeen xam ne min akbaril kabaairi inda allah ngi bokk ci bàkkaar yi gën a mag ci kaw suuf ci sunu borom tabaraka wa taala di ko tere. Loolu tax sànq ngeen dégg sunu mbokk al oustaz Mohamadul Amin Gande di wax ne ku wóor kooku ba nga xam ne les ko ma sa dénk mu delloo ko tax na ña doon roy ci moom roy ci moom ba jikkoom yu tedd yooyee salawaatullahi wasalaamu alayhi ñu am ko yàlla yàlla fay ko. Saar bi ñaarlu tomb mooy dina waxtaanee lenn ci kuffaari màkk yi nga xam ne seen doole moo leen wor ba tax ñu jaamaarlu dëgg ne dëgg doo fi sampe yeddi yonente ba indi woon dëgg salawaatullahi wasalaamu alayhi alal ju ne ñu def ko ci nag ci bañ dëgg taxaw xeex dëgg jaral leen joxe alal xeex dëgg jaral leen joxe daraja xeex dëgg jaral leen jël ngànnaay xeex dëgg jaral leen joxe seen i bakkan yooyu yépp yonente bi alayhi salatu wasalaam jaamaarloo ci ak ñoom. Wannan minhum an infaq al amwali yadfau anhum azab allah napp nag ñu tëral njortu ju jàpp ne li ñuy joxe dina tax mu dox seen digganteeg yure yi nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala mi ngi leen koy xaari ëllëg mu nar leen a dal ci ay gàllankoor ca leen sunu borom tabaraka wa taala tontu bil xujjati al qaati'a wal burhani saati subhanahu wa taala. Ñetteelu tomb bi saar bi dina indi mbiri yowmal xiyaama ak tartarya yàlla ñu tàllu musal te musal leen ci ak ya nga xam ne dina dox diggante nit ñi ak alaxira maanaam lu jiitu alaxira yi xew yi xew ci ay jafeñ-jafeñ ci ay métit ci ay aqabaat yoo xam ne kenn munu koo jéggi lu dul koo xam ne kii dangaa yore al imaanu wal amalu saalih maanaam masaaibu wa mataaibu wa iqaabaat ya nga xam ne ñoo nekk fi l axira mi ngi mel ni ak jéej goo xam ne nit dafa ñëw tiim ko bëgg a jàll ca wàllaa dex wala ca wàllaa géej ga waaye yorul lum jàlle loola na muy ñàkk pexe ku dem yowmal xiyaama ci te yóbbuwoo jëf yu baax it noonu ngay ñàkk pexe ci jàll foofee gaal ga fay jàll nit mooy al imaanu wala amalu saalih mooy ñuy jàllal nit ñi. Musaar bi tëj nag ba di tudd séddalikoo ga xajjalikoo gay am baynal muminina wal kuffaar ci bis ba nga xam ne mooy al yowmul azim al yowmul asib mu daal di leeral moom saar bi al suada fu ñu jëm ëllëg al ashqiya fu ñu jëm ëllëg su bisub fay ba ñëwee wala këruk fay ga yàlla nañ bokk ci ñi nga xam ne ñooy assuada te yàlla nañ yàlla féewaleeg al ashqiya loolu la suratu al balad ëmb tabarakallahu yàlla nañu yàlla def ci ñi nga xam ne suñu déggee waaraate waaroo ca bàyyi ca ya ca waaraatey tere kuy jëfe ya nga xam ne moom la waaraate digle yàlla neen bismillahi rrahmani rrahim la uqsimu bi hada al balad wa anta hillum bi hadha al balad wa walidin wa ma walad laqad qalaqna al insana fi kabad suratul balad yalla nena la uqsim mangi gign la uqsim mangi gign mangi gignati mangi gignati mo yalla ndax da nga jort na li nga wax gemuñu ko ba ngay giñ mu ne dedet yalla du giñ ngir ñu gem li muy wax mom day giñ ngir jangale ñun ñoy giñ ngir ñu gem ñu moy waral leñ leen nga wax men mbir gemuñu la nga dal di koy giñ sun borom ne bu ngeen ko day def nak def leen ko ci man ndax ñu gem leen la uqsimu ma ngi giñ mo loy giñ moy da nga la ko wax ci kanam ci loy giñ mune bi hadha al balad ci nek bi nga xamne moy makka mi nga xamne sunu borom sen borom mi di giñ moko teral terale ko al baytul atiq mu nek xeblay ahlu sharqi wal gharb koy julli na ca tenku ci mom nga jublu fi koy julli na ca saw ci mom nga jublu fi mom al baytul al haram mu def ko mahbatu rahmat fala yirmadi dan wacc mudi al wahyu di wacc ci sallallahu alaihi wasallam mudi ko seddel nit ni wacc ci mom dong mu tibbu ca jox ca soxnam khadija mu tibbu ca joxe muy gën di yaatu ba ni mu aksi fi ci ñun mom ar rahmat wala mom al wahyu dak baba wa ilayha tujba samarat kulli shay samaratu kul shay lepp luy meñu ci kaw suuf rek ness nako omat dajale ko jëmele ko ci dëkk bobé tabarakallah bo laaje hujaj bi gerte ciaf sax amna mak yi ndaw ko nday ngeen balma lepp lu nuy jaay ci meññit rek fofé ci makkatul mukarrama bo démé ci suuq bani malik wala yenen marché yu démé ni ci ñom tabarakallah ñepp nga fa di jaay yoonent yalla ibrahim mom moko ñaanon la aqsimu bi hadzal balad جعلها حرما امنا ومو دافكو موي حرم بو خامني حرم بو ام سيكوريتي لا نخ حرم لا بو خامني راي بري ووفا راي بري ووفا تاتي بري ووفا حرم لا بو خامني تاغي غيس نيت واني فوتي مليون اك بن فاب اك موس غوي جار جورومي درم يي ويف يي تي مارشي dugal ci meñ yoy ak nabbu ñepp du seen mu jaar ci mbedd mi di arrivé tax fofu nga koy gis lutax haraman aminan loola moy dekk bobé tabarkallah fa ngay gis courier ne di dox ba fekk ko ñu taf ko ci mur nga jël la nga reer le won nabb yi dem haraman aminan mëruul la dox gis ku nabb paaka mëruul lay dox gis ko xamne dang koy xol ci mbedd yi ba di xonk nga ragal ko haraman aminan lutax atay sunu borom yim teural ci kaw suuf rew ma da ko nangou ne ko ko def ñu def la li yalla wax ci yow rek waaw motax tabarakallah ray gëneew fa lol tacc gëneew fa lol tabarakallah bari wu di agresseur digeen ñayit l'islam yar len yar bo xamne tabarakallah du lu jur ay agresseur la aqsimu bi hadha al balad ndaw dekk bu jaragiñ motax tay ji fi nek ni ci rew mi yep ku ci am ñaari million rek sa xel di ci dem ña demon daw ñi ngi bëgg dem ren ña demon daw jëg ñi ngi bëgg dem ren ñi musta dem ñi ngi bëgg dem tabarakallah la aqsimu bi hadha al balad mu def ko nak hurum bobi ñu arma formal ko mom dekk baba munsu qalaq khuliqa as samawati wal ard wala munsu qalaqa as samawati wal ard ba yalla bindé asman batay tabarakallah dekk bobé ma nga ci hurum jojé hadith ñew na ci ash-shaytani bukhari ak muslim إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى أن تقوم الساعة لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لبعد لأحد بعدي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار الحديث من يلا أرملنا نقن بكبي بمبني أسمانك سوسي te daf koy ñak diko ormal ba bayyo mal qiyamati kenn mën ta xoti sutras makka tabarakallah mune musta dagan ci kenn mu ñew diko jim diga xex luma jitu ak sama ginaaw mune man mi day ben beccëk sax lañ mako ma sa may muy beccëk bobé nga xani modi fathu makka ba mune ku duggu kër diiw nangam nangam teet ye ci mujj tabarakallah bo demé ci espoir xam ko la aqsimu bi hadzal balad bi dëkk dé kon